układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Zapnijcie pasy. Już wkrótce startują międzynarodowe pokazy Air Show Radom. Lotnicze wydarzenie roku. Czołowi piloci w występach drużynowych i indywidualnych. Największa wystawa statyczna w historii pokazów. Strefa dla rodzin z dziećmi i po raz pierwszy w Radomiu widowiskowe pokazy nocne. 26-27 sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 sierpnia, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Katastrofa lotnicza w Rosji. Nie żyje 10 osób, wśród nich prawdopodobnie szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią Legionella w Rzeszowie, podaje dziennik Nowiny. 290 tysięcy laptopów trafi do uczniów we wrześniu. W obwodzie Twerskim na zachodzie Rosji rozbił się prywatny odrzutowiec, w którym mógł być Jewgenij Prigożyn, szef najemniczej grupy Wagnera, poinformowała Rosawiacja, czyli Rosyjska Agencja Transportu Lotniczego. W katastrofie zginęło w sumie 10 osób, wszyscy na pokładzie. Nie ma oficjalnych informacji na temat tego, kto leciał samolotem. Jak zaznaczył portal Meduza, w środę mijają dokładnie 2 miesiące od rozpoczęcia przez Prigożyna buntu. Według rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych samolot leciał z Moskwy do Petersburga. Kanały Baza i Masz napisały, że jedna z rozpatrywanych wersji katastrofy to zamach na pokładzie. Podkarpacki dziennik regionalny Nowiny podaje, że do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią Legionella w Rzeszowie. Na rzadko spotykaną chorobę wywołaną bakterią zachorowało 71 mieszkańców miasta i sąsiednich powiatów. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Szymon Cienki podkreśla, że bakteria nie przenosi się z człowieka na człowieka. Do zakażeń dochodzi podczas wdychania skażonego aerozolu wodnego. Zarażamy się przede wszystkim przez wdychanie aerozolu wodnego. Czyli na przykład w sytuacji, gdy mamy kurtynę wodną, czy w sytuacji, kiedy mamy w łazience, szczególnie w kabinie prysznicowej, dużą wilgotność, tych pomieszczeń nie wietrzymy. W przypadku klimatyzacji również istnieje zagrożenie i tylko w takich sytuacjach możemy to wdychać po prostu do płuc. No i legionelloza przede wszystkim rozwija się w płucach. Także to są główne źródła zakażenia, natomiast pragnę podkreślić, że nie przenosi się bakteria legionella z człowieka na człowieka. Do zakażeń doszło prawdopodobnie podczas używania wody z miejskich wodociągów w Rzeszowie. Nie jest to jeszcze ostatecznie potwierdzona informacja. 290 tysięcy laptopów trafi do uczniów we wrześniu w ramach programu Laptop dla ucznia. Sprzęt dotrze do miejsc, gdzie rozstrzygnięto już przetargi. Wszystkie mają być zakończone do połowy września, informuje minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Mamy już rozstrzygnięte postępowania na 290 tysięcy laptopów. To jest praktycznie 3/4 całości. Nasz plan zakłada, że do pierwszej połowy września na wszystkie obszary w Polsce te postępowania będą rozstrzygnięte, że będziemy mogli przekazać już wszystkim dobrą nowinę. Natomiast te 290 tysięcy to jest też informacja o tym, ile sprzętu trafi do młodych ludzi na pewno do końca września. W ramach programu Laptop dla uczniów uczniowie szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne laptopy. Natomiast nauczyciele będą mogli skorzystać z bonu na zakup laptopa. Szef słowackich służb specjalnych został odwołany ze stanowiska. W ubiegłym tygodniu Michal Alacz usłyszał zarzut założenia zorganizowanej grupy przestępczej. Miała ona utrudniać śledztwa dotyczące korupcji w słowackich służbach. Michal Alacz w związku z zarzutami został już wcześniej zawieszony w obowiązkach. Dziś za jego odwołaniem opowiedział się słowacki rząd. Premier Ludovít Odor argumentował, że pozostawienie Alacza na stanowisku zagraża wiarygodności służb w kraju i za granicą. Wniosek w tej sprawie zaakceptowała prezydent Zuzana Czaputowa. Słowacką służbą informacyjną pokieruje jej dotychczasowy wiceszef Tomasz Ruliszek. Zarzuty dotyczące utrudniania postępowań i dyskredytowania działań śledczych zajmujących się korupcją usłyszał oprócz Michala Alacza jego poprzednik na stanowisku szefa służb oraz 3 innych wysoko postawionych funkcjonariuszy. Ich zatrzymania stały się tematem kampanii przed wrześniowymi wyborami do parlamentu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prawie 500 harcerzy z całego kraju bierze udział w 20. wędrowniczej Watrze. Spotkanie w Czernicy na Pomorzu zainaugurował prezydent Andrzej Duda, rozpalając ognisko, przy którym będą się spotykać uczestnicy z lotu.

Ja dzisiaj nie mam ze sobą muzyki z motywami ptasimi, ani o wronach, ani o bocianach, ale mam za to artystkę o pseudonimie Birdie, więc można powiedzieć, że trochę tematycznie. To jest dziewczyna, która debiutowała jako 14-latka. W roku 2011 nagrała taki utwór People, Help the People. Pan redaktor pamięta? Pamiętam. No właśnie. Potem wydała kilka płyt i najnowsza z nich, piąta już, miała premierę kilka dni temu, 18 sierpnia. Ja dzisiaj tę płytę ze sobą mam i nie zawaham się jej użyć. Rain Catchers z albumu Portraits. To przed nami. Birdie i Rain Catchers, czyli chyba łowcy deszczu. Nie wiem, czy pan redaktor ma też takie skojarzenie, ale ja tutaj miałam takie małe, no właśnie, skojarzenie z muzyką Kate Bush, szczególnie z utworem Cloud Busting, przynajmniej na początku tej, tak, tej piosenki. Tak, proszę pani, też na to zwróciłem uwagę, ale ja szukałem szybko w pamięci, czy Birdie kiedykolwiek w Polsce spotkała się z polską publicznością? Chyba nie. Nie wiem, ale to sprawdzimy za moment. Ja nie miałam przyjemności widzieć jej na żywo, niestety. Może przy okazji nowej płyty jeszcze się w Polsce pojawił. Byłoby absolutnie świetnie, szczególnie, że cała ta jej nowa płyta naprawdę wybrzmiewa świetnie. To jest 11 utworów. Chociaż z tego, co mi wiadomo, też ukazała się jakaś wersja deluxe z remiksami, z innymi dodatkami. No, materiału świetnego, koncertowo również na pewno Birdie ma całkiem sporo, także no, fantastycznie byłoby usłyszeć ją kiedyś na żywo. Z żółtego plecaka Birdie to była nowość. Jak Państwo wiedzą, czarna walizeczka ciągle stoi na straży tradycji i tego wszystkiego, co w muzyce było, jest i moim zdaniem będzie i warto o tym przypominać. Zespół, który ma bardzo wielu zwolenników, zresztą ich muzyka jest niezwykle przyjazna dla ucha i przyjazna dla radia. Zespół nazywa się Mike and the Mechanics. Żałuję, że Państwo nie słyszeli, jakie cudowne chórki stworzyła do tego utworu Justyna Grabarz w studiu emisyjnym programu trzeciego. Pięknie to brzmiało z Polem Karakiem. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. To jest piosenka, której nie da się nie podśpiewywać i znowu z gwizdanym motywem, którego ja nie umiem powtórzyć w przeciwieństwie do pana redaktora akurat, więc się uzupełnialiśmy tutaj w tym momencie. Gwiznąłem pod nosem. Tak było. To ja wyciągam teraz z żółtego plecaka cover. Cover bardzo znanego utworu. With or Without You. W takiej leciutkiej wersji zespołu Scary Pockets i wokalistki Lori Elliott. Wokalistki niezbyt jeszcze znanej, ale się przyznam, że śledzę jej poczynania muzyczne właściwie od pierwszego utworu wrzuconego gdzieś tam do sieci i mocno jej kibicuję, bo to jest naprawdę utalentowana dziewczyna. I jej autorskie kompozycje też ma swoją drogą świetne. Ale dziś to obiecane, no właśnie, YouTube w wersji, właściwie to chyba mogę powiedzieć, że funkowej, albo raczej funkującej. Scary Pockets i Laura Elliott. Taka szeleszcząca trochę ta wersja, With or Without You. Bardzo słoneczne i leciutkie takie wydanie tego utworu. Powiem tak, że mimo mojego, jak pani państwo wiedzą, dość konserwatywnego podejścia do muzyki, ja lubię takie historie i takie rzeczy, dlatego tak bardzo podobało mi się Miss You w wykonaniu Carly Bruni. Jakby co, to jeszcze powiem, że grupa Scary Pockets ma tych coverów takich właśnie sprężystych i funkujących na swoim koncie dużo więcej, również właśnie z udziałem Lori Elliott, więc warto śledzić i przysłuchiwać się ich kompozycjom, bo to są naprawdę bardzo ciekawe, takie właśnie słoneczne nagrania. Jeśli chodzi o konserwatyzm mój w podejściu do muzyki, sięgam konserwatywnie po płytę, moim zdaniem trochę zapomnianą, a to właśnie Drogie Dzieci, program trzeci. Był tym pierwszym programem radiowym, który sięgnął po ten utwór zespołu Lady Punk. śpiewo tkwie głową na dół. Zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok w ziemię wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Miewam sny w marchewkowym. W stanie jest najlepiej mi. Rosnę sobie gołem głowa górą nać. Kto mi powie, co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Jestem, jak wiadomo, wielkim zwolennikiem gry na gitarze Jana Borysewicza i nawet ten utwór potwierdza jego mistrzostwo. Marchewkowe pole, zespół Lejpa. Chyba się trochę nie zgodzę z tym, że to jest zapomniana płyta. Na pewno ten utwór nie jest w żaden sposób zapomniany. Chociaż może w kontekście całości faktycznie to najbardziej znany utwór z tego albumu. O dwóch takich, co ukradli księżyc. Tak, tak. To jest ta płyta. Tak, tak. No właśnie, znowu bardzo miło się podśpiewywało, także dziękuję za tę piosenkę. Skoro było Lady Punk, to ja również odpowiem punkiem, ale już zupełnie z innej bajki, a dokładniej najnowszym albumem zespołu OCs, znanemu kiedyś jako The OCs, The OCs, potem OCs, a teraz OCs. Podobno to ich takie wirowanie wokół nazwy to jest jakiś taki przejaw wolności i brak podporządkowania, co do muzyki punkowej no, jednak bardzo pasuje. Muzycy w miniony piątek wypuścili świat płytę Intercepted Message i to jest już 27 album w ich prawie 27-letniej karierze. Bardzo mi się ten album podoba, więc jego niewielką część mam dzisiaj ze sobą. No, mam cały album, ale mam po prostu jeden utwór, który pojawi się na trójkowej antenie, a będzie to kompozycja zatytułowana Stunner. Yeah! No dobrze, trochę takiego bałaganu, ale podoba mi się. Zawsze, kiedy słucham utworów punkowych, szukam pasa bezpieczeństwa, żeby się zapiąć. I jak było tym razem? Nie było pasa, więc nie wiem, jak pan Robert sobie pasa. Poradził. Mam wielką radiową wyobraźnię, w związku z tym ja go sobie znalazłem. No, ja myślę, że to bardzo ciekawe mimo wszystko, bo punk to nie jest muzyka, która ma chyba tam, nie wiem, tworzyć jakieś bardzo różne dźwiękowe korytarze ciekawe, tylko raczej oddawać pewną energię i tutaj na pewno tak było. Oczywiście. Ja przyznam, że słuchając tej płyty zaczęłam mocno żałować, że przegapiłam ich zeszłoroczny koncert w Warszawie, bo grali chyba w lipcu zeszłego roku, ale skoro jest płyta, to może będzie również nowa trasa i może się jeszcze pojawią. Świetnie by było właśnie usłyszeć to kiedyś na żywo. I może wreszcie wybralibyśmy się na jakiś wspólny koncert. Używając pani słów, zmienię teraz nieco klimat. Właściwie nie nieco, tylko krańcowo, bowiem chcę zaprezentować utwór, który pamiętam z listy przebojów, kiedy lista miała jeszcze poczekalnię. Tytuł tego utworu: Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket, then you're all set to go. Tyle już powiedziano o tym artyście, że powiem tylko, że Freddie Mercury, Love Me Like There's No Tomorrow, a W ostatnim czasie zrobiłem sobie całe takie popołudnie z zespołem Queen, z wszystkimi tymi wielkimi utworami Hammered Fall, Breakthrough, Who Wants to Live Forever. No i właśnie ten utwór i pomyślałem sobie, że jego głos w radiu brzmi tak, jakby ktoś ostrymi nożyczkami przecinał kartkę papieru. O, fenomenalnie wybrzmiewał. Ja przyznam się, że bardzo słabo znam twórczość solową Freddiego i jakoś nieszczególnie znam tę muzykę wyłącznie w wydaniu Queen, a to było naprawdę znakomite, także dziękuję za tę kompozycję. Z przyjemnością wysłuchałem razem z panią i z państwem. To ja teraz dla kontrastu podzielę się muzyką nową. W zeszłym tygodniu nie wzięłam jej zbyt wiele, więc teraz muszę ponadrabiać zaległości. Tym razem będzie coś po polsku i elektronicznie. Nowa kompozycja Basza, zatytułowana Tlen. I tak jak w przypadku jego muzyki zazwyczaj bywa, to są dźwięki utopione albo raczej tak oblepione nostalgią, ale też w gruncie rzeczy trochę taneczne, więc ja mam nadzieję, że to brzmi jak zachęta do słuchania. No i ten głos ma chłopak naprawdę absolutnie fenomenalny. Basz i Tlen w programie trzecim. Nie czuję dna stopami. Płyniemy tak, a fala goni falę, fala goni falę w nas, fala goni falę. Ostatni raz. Mnie, ja oddam wóz, porcja elektronicznych dźwięków w dzisiejszej tonacji. Basz i tlen w programie trzeci. Dzięki pani, znam tego młodego polskiego artystę. Z walizeczki wyciągam płytę artysty doświadczonego, ale nie ukrywam, że niezwykle go lubię, Grzegorz Turnał. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają przez tworza i spadają do morza, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą, póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam i tylko ciebie wciąż. Jakie to ładne słowa, między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, Grzegorz Turnał. Bardzo się cieszę, że pan redaktor dba o to, żeby takie nieśmiertelne kompozycje pojawiały się podczas naszych wspólnych spotkań. Pan Stefan napisał chwilę temu, że Marchewkowe pole było na jego pierwszym winylu i dziękuję za powrót w czasy beztroskiego Panie dzieciństwa. Panie Stefanie, przybijam piątkę. To oczywiście też przy okazji zachęcamy do tego, żeby dzielili się państwo z nami swoimi przemyśleniami muzycznymi i nie tylko. justyna.grabasz@polskieradio.pl to piotr.baron@polskieradio.pl to z kolei mój. A ja teraz spełniam obietnicę. Tydzień temu pan redaktor mnie poprosił, żebym wzięła ze sobą ponownie płytę Pracownia Vito Bambino, na której znalazł się utwór Futurismo z Ewą Bem. Bardzo dziękuję. Ja naprawdę po naszym zeszłotygodniowym spotkaniu słuchałam tego utworu wiele razy, więc nie trzeba było mnie wcale długo namawiać. Co więcej, po tych kilku przesłuchaniach ten utwór brzmi jakoś inaczej i słucha się go chyba jeszcze z większą przyjemnością. Nie mówię o śmierci, tylko o przemijaniu. Nie będzie mnie, gdy świat się uspokoi. spokoju już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, gdy na właściwe tory już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, we większości historii już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, czego ty się boisz, już nie będzie cię. Za przypadek przepiękny, że żyjemy. Cóż za wypadek przyjemny, że aż tak. Kosmiczny pył na tobie, na twojej głowie masz. Gdy przyjdzie czas pokory, już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, gdy zakończycie spory, już nie będzie mnie. Damsko-męski, międzypokoleniowy duet, czyli trochę tak jak w naszym przypadku. Ewa Bami, Vito Bambino. To za mną. Chciałem podziękować nie za to międzypokoleniowe porównanie, ale za to, że pani pamiętała o tym, że rzeczywiście chciałem usłyszeć to jeszcze raz. Ewa Bem cudowna, jak wszystko, w czym muzycznie uczestniczę. To wydaje mi się, że ja kończę, tak, tę godzinę? Tak jest. Ale proszę mi solennie obiecać, że przyszłą godzinę rozpocznie pani. Obiecuję. Kończę swoim ulubionym Beatlesem, George Harrison. Set on you, set on you. I got-